ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra da o eşyayı meleklere göstererek, "Eğer sadıklardan iseniz, bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.